شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای این شبهای قشنگ و زیبا، خدایی که شما بچه های گلگلی را آفریده. حال بزرگترها چطوره؟ خوبن؟ الهی شکر، انشالله که همیشه خوب و سلامت باشید. بچه های عزیزم، امشب میخوام از یه جنگل براتون قصه بگم، یه جنگل سبز و قشنگ. اسم قصه‌مون هم اینه، همسایه های پر سر و صدا. دوست دارین قصه رو بشنویم؟ خیلی خوب، پس لطفاً گوش بدید. وسط جنگلی زیبا یه درخت بود، درختی بزرگ و بلند. توی این درخت دو تا لونه سنجابی بود. لونه اول مال آقای سنجاب و خانوادش بود، لونه دوم اما مال سنجابی بود به نام سنجاب خاکستری. لونه سنجاب خاکستری بالای لونه آقای سنجاب بود. سنجاب خاکستری قصه ما سنجاب شیطونی بود، اونقدر که تا دلتون بخواد سر و صدا میکرد. آقای سنجاب و خانوادش خیلی از این سر و صداهای سنجاب خاکستری اذیت میشدن، اما خب مراعات میکردن، چیزی نمی گفتن. تا اینکه یه روز بعد از ظهر، وقتی که آقای سنجاب خوابیده بود و استراحت می کرد، سنجاب خاکستری اونقدر سر و صدا کرد که بالاخره آقای سنجاب طاقتش سر اومد، عصبانی شد، دم لونه سنجاب خاکستری رفت و گفت: ای سنجاب خاکستری، آخه چی کار می کنی؟ چرا اینقدر سر و صدا می کنی؟ سنجاب خاکستری که داشت با صدای بلند آواز میخوند و با یه سنگ گردو میشکوند گفت: چه حرفا، چه چیزا، خونه خودمه آقا جان، اصلا دوست دارم که سر و صدا بکنم، به کسی چه مربوط؟ بعد از اون روز میونه همسایه های درخت بزرگ با هم دیگه بد شد، دیگه دوستیشون به هم خورد، اصلا حتی چشم دیدن همو نداشتن. بچه های عزیزم، روزها همین جوری می گذشت تا اینکه یه روز سنجاب تازه واردی به جنگل اومد. بالای درخت بزرگ لونه ساخت. چشمتون روز بد نبینه، این سنجاب تازه وارد حتی از سنجاب خاکستری هم پر سر و صدا تر بود. از صبح تا شب سر و صدا می کرد، عین خیالش هم نبود که دیگران اذیت می شن. آقای سنجاب دیگه نمیدونست باید چی کار کنه، اصلا مگه میشد با این همه سر و صدا کنار اومد؟ آقای سنجاب نشسته بود و فکر میکرد تا یه راه چاره‌ای پیدا بکنه، که در زدن، در رو باز کرد. پشت در سنجاب خاکستری بود. میدونیم برای چی اومده بود؟ برای معذرت خواهی اومده بود. بچه سنجاب خاکستری گفت: آقای سنجاب، معذرت، با اومدن این همسایه جدید که همش سر و صدا میکنه، من تازه فهمیدم که شما چقدر از سر و صداهای وقت و بی وقت من اذیت میشدین. آقای سنجاب که خیلی مهربون بود، وقتی دید سنجاب خاکستری پشیمونه، اونو بخشید. بعد هم آقای همسایه سنجاب خاکستری رو به خونش دعوت کرد تا سر فرصت بشینن و با هم حرف بزنن و راهی برای برخورد کردن با همسایه پر سر و صدای تازه وارد پیدا کنن. خب گلگلیای من، قصه امشب رو هم شنیدیم. حالا سنجاب خاکستری میدونه که سر و صدا راه انداختن و مزاحم آرامش دیگران شدن چقدر کار زشتیه. کاش که هممون حواسمون به این نکته ها باشه. امیدوارم همه ما همون جوری که دلمون میخواد آرامش داشته باشیم. به آرامش داشتن دیگران هم توجه کنیم. یه وقت خدایی نکرده آرامش همسایه ها رو به هم نزنیم. قربون شما گلگلی های خودم که همه این چیزها رو بهتر از ما میدونیم. قصه امشبم تموم شد. تا فرصت بعدی خدا حافظ همگیتون باشه.